أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة يونس اتا چایم آیات او نا چایم آیاتو مدداد وا دجی و ربط ما قبل سرخ و ظاہر دی خوچ دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون ترمنس کم قصاد دا ہیغی جریان دی اغر عروان دی نووس دا زی بیانی چ موسیٰ علیہ السلام چ دا فرعون سخت تنگ را دعوت خیلی رو تاو اخپل تدبیرونه چې د موسی علی السلام په واسه پراوچ په دار کم بګونی خبره ومني په دار کم یو نیغه ټول وکړ نو چې نه کېدل برای نو څنګه وکړ نو د موسی علی السلام دعا دلته نقل کړي دا چې الله فرمایو وقاله ویل موسی علی السلام ول ربنا ای زموږ رب انک بشکتا اتیت تا خو کړی دی فرعون او فرعون ته وملأه او سرداران تدد اغدد وزيران ملکان سرداران زينتن شایست جو لرو کرید د شایست سمراد اسباب د شایست کی چاغ انسان زن پر شایسته شکاروی اغنو لک لباس تی ش لباس تی بروش په زمانه کی مخالق دی چې شش کپڑے کی شش جوړ ورکی زن غواړي چې خلکو ته شایسته شکاره بیانو دا غره کم د زینت لپاره لکه په نن زمانه کې لپاره ځکه چې انګوشتری څوک څوک کاری څوک بیا شایسته غړی کاری څوک بیا سترګې جوړی اله نه کته جوړې دلی کاری د زینت لپاره کاری دا مدنه د زینت شیان ډیر دي نو دلته د زینت څخه مراد اسباب د زینت مراد دي چې د اسباب د زینت چې په دې دنیا کې خلک ځان پر شایسته کوي خدای دې کړو ولي ته کړی ته دوی سرهسته فشا و اموالا فی الحیات الدنیا و اموالن اب ډیر مالونه دی ورلره ورکیږي جی. فل حیات دنیا په دې ژوند دی دنیاوی کې په دغه دنیاوی ژوند کې خو دې ته ډیر اموال ورکیږي تفاسیر لیکي وای د مصر څخه یو نه صد حبشې تر ملک پورې ته دا ټوله علاقه معادن دا قانون چې دا سره زر سپین زر دا شین زنی راوز دا ټول د فرعون په ولک کې و او دغه ته دا کسان چې کان کښلای شي دا معادن سپړلای شي خلاصولای شي پپنی تو گدا ورته مقرر کړو نو خلګو به د دوغه څخه دا سره زر او سپین زر ودا جواهر او اغلام یا قوت چورته وای زمر داش دا ګرد زین تر لاسه کول بلکه په غرو کې و که په اوار کې دغه د ګټ شیا نو بس دا را جمع کول نو په دغه اموال ذکر کړل اموال نو یوازې د معادن نو نه دي بارونو راسه حیوانات تر کم رقم آسان او شان او داش یعنی ام درلودل چې انتقال به کاوه د اموال پر هغه باندې نو موسی علی السلام ته خو فرعون ته دا ګرد اهلا پاک ور کړی مګر و د دې دنیا په ژوند کې دلته کې ور کړی دي ترجمه ته به مقامی ربنا ای رب زمون علا اعتداد نمی دعو کرد اینکه بیشک تا آتیت تا ور کردی دی فرعون و فرعون تا و ملئه او دا دو سردارانو تا زینتن اسباب دا شایست و اموالا مالون فی الحیات دنیا دا جی دنیا پجوند کی دا چی جی ور کردی دی ربنا ای رب زمون دا جی دا جی دا پار ور کردی ولی یغدلو چی دوی گمره کی دا خلق عن سبیل کستا دلاری څخه

په عربی کې خو نو دعا ته چې دا د خیر لپاره هم دعا ورته وایي، چې د شرا او د بدی لپاره هم دعا ورته وایي. دا خو طالبان ته بیا معلومیږي، فقط فرق یې په دغه کې دی که هغه د خیر دعا ځینې مراد دغه د دعا ټولې مراد کې هلته الله مرسې ځکه سوی چې دعا له هو دته د خیر دعا وکړه، که د شر ودعا علیه ورسته علا ورسره راځي، فرق یې په دغه کې ورکړی دی. نو موږ دا د موسی علیه السلام چې دا د الله ته دعا کړې دا خو د فرعون دپاره شرا ده، مګر موږ په دعا یادوو چې دا نو ده چې دا فرعون ته دغه شرا او دعا ورته وکړله، نو دا خو د ده د منصب خلاف ده. سائل دغه سوال کوي خلک چې د موسی علیه السلام یوازې نه د هر نبی منصب خو دغه دی چې خلک ودین ته راوبولي که خلک د دینه منع کړي، خو چې ودین کې راوبولي او هدایت کې راوبولي د رسولانو منصب دغه دی چې بره شرای ورته کوي چې خدای می مؤمنان کو د دې خو دغه مطلب شو. فلا یؤمنو چې نو دوی بره ایمان را نه وړي چې دا چمپوی کې چې زړه یې ورسخت زړه یې ورکلپ کړه چې ایمان باره را نه وړي تر هغه وخته پورې چې عذاب یې ولیدي، بیا به نو دی ایمان را وړي الله ته به نه قبلیږي. په سوال کېدای شي پوهېدل یاست چې د موسی علیه صلات وسلام منصب خو د رسالت د نبوت منصب دی، د نبوت د رسالت منصب دغه دی چې خلک و حق ته را بولي، دغه نه چې خلک د حق ته پورې وي دا خلک پورې وویل چې جهالت یې زړه یې ورکلپ کړه چې ایمان را نه وړي. د دې جواب دا دی، یو جواب هغه دا دی چې هیڅ منافات نه سره لري. د نبی شان دا دی چې خلک هدایت ته راګوجي، نو موسی علیه السلام هدایت را بلل بره پرېښول. شرا جلا ده چې خدای پاکه دغسې که د دوژخ ورنوړي که مګر دعوت ورته کوي ورته اخته دی چې راسې ایمان راوړي ایمان راوړي، دی خپل کار یې په مخه دی اخیستی دی نه دی پرېښی. شرا خو هغه ورته وکړه چې ما د ټول تدبیرونه وکړي چې هره طریقه د دعوت و د هغه رقم دعوت ورته وکړي، مګر نه کېده چې نه کېده. نو شرا امر ته کوي مګر تر پایه پورې خپل دعوت هم نه پرېږدي، نو کومه دی چې د ده د منصب خلاف دی. د منصب خلاف خو هغه و چې ده نو دعوت پرېښې وای خلکو ته تر هغه وخته چې فرعون مړ کېدي، د موسی علیه الصلات وسلام دعوت ورته شروع، مګر و که دغه بدبختي وه نو د بدبختۍ دپاره خو شرا خلک کوي. دا یو جواب. بل جواب یې دوهم ته دی چې کوم وخت چې انبیا علیهم الصلات وسلام ته په وحي معلومه شي، الله یې ورته وښي چې دغه قوم ایمان نه راوړي ګرسره، دلته نو بره داسې مثال پیدا کړي لکه شیطان باندې موږ ته په آیاتو معلومه ده چې الله پاک د خپله درباره وترټي لعنت یې نه پر وکړي، مګر موږ چې هر یو اوس د شیطان نوم یادو شیطان علیه لعنه، شیطان پر دجې لعنت وي، نو خو دعا ورته وکړه چې وایي شیطان ته دې خدای هدایت وکړي، مګر دعا یې حرامه ده نیسې کولی. ولې؟ خو په وحي درته معلومه ده چې پر دې باندې الله لعنت کړی د ابد الاباد لپاره د الله د درباره ترټلی دي. نو موږ هغه د الله تعالی لعنت چې دی هغه راښکاره کوو خلکو ته وایي شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه، خو هلته دا خبره یقیني شوې انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته چې خبره د الله د طرفه وشول شي چې ته خپل کار مه پرېږده، ته خپل دعوت کوه مګر دی ایمان نه راوړي، ته خبر انا برخ نو شرا ورته جائز ده، خو هغه خبره په اشاره کې دی راشکار کی چې هغه الله ده تشول ده برای نو الله پاک می ورسه مو ده زړه خدای پاک دو رخت پسی واچو خدای خبر دی چې دا چې ارڅه ز په وته، مګر د دې سره سره خپل کار پریږدي، یو نبی خپل کار تر مرګ نه دی پریږي، ا په هغه باندې خبر دی. ولی خو الله پاک عز وجل ودي ته وای چې دوی دې ایمان نه راوړي، مګر ستاده د دعوت ګټ خو د وخت قسم ده، یو دا دی چې ته دعوت وکړې په خپل ثواب وګټې، بل دا دی چې هغه سړی ګټه ځینې واخلي. نو دغه دعوت چې ته کوې او په خبره مې چې دی ایمان نه راوړي، ته خو خپله ګټه حاصله یې، نو کېدای شي په خبره پوه شې، ته خو هغه ثواب ګټې، نو کېدای شي په مضمون پوه شولې چې یو بادار را ولاړ شي خپل یو مزدور ودرې وایي دغه خښتې چلوه هلته ږده تر مازګاره پورې، بیا زه د هغه ځای بیرته غورځوم. دی په پوهېږي هغه دی چې بیرته غورځي، مګر دی خپله وظیفه اجرا کوي، ما ته مزدوري راکوي، بالا زه د ده په کار څه کار لرم، پر دغه ځای دی د خښتې نه کوي بیرته بره سره غورځي وړي بیرته چې وایي د دغه ځای چلوه هلته ږده، نو دی دا کار نه پرېږدي، مګر په زړه کې پوهېږي چې دا بادار خښت پر هغه ځای ولاکه پرېږدي غورځي، مګر دی خپله مزدوري ځینې ګټي. نو رب العالمین و انبیا و ته وایي چې ته به دعوت تبلیغ در مرګه کوي، مګر دا چې ځینې کسان وروشي چې دغه ایمان نه راوړي، نو دی نه وایي والله پاک چې نه راوړي نو د څه دپاره کوم، هغه وایي ته خو خپل ثواب ګټې، ته خو خپل زحمت ګالي. نو دلته پر موسی علیه السلام سوال نه واریږي چې تا نو ولې شرا کول، داسې خو الله ورته ښویلي وو چې فرعون ایمان نه راوړي، نو دی دا شرا ورته کوي لکه موږ چې وایو شیطان ته کوي چې پر ده دې لعنت وي، ولې ورته کوي څه حق خو له خدا وایم چې الله دته رحمت نه پر کوي ګرسره. انا اوس ورځ مره ګرد مؤمنان وایي چې پر ده دې لعنت وي. نو دا دغه رقم مسله ده. نوح علیه السلام دغه رقم خپل قوم کې نه نیم سوه کاله په خوله یږي، نه نیم سوه کاله دغه نه دعوت یې ورته وکړي چې تا ما ځینې وخت ته څه بارول، ول ربي لا اتذر علی الارض من الكافرین دیار، ازما رب کوردی هم ځکه د دې کافرانو یو باشنده لا نه پرېږدي، دغسې ختم که چې ریښه یې وخېژل اختوپان راغلي دغه چمې په وکړي د مځکې د سره یې ګرد کوپار ټول کېدای سي په خبره پوه شي. نو خبر نوح علیه السلام هم خلک داسې وایي کې د نو ولې شرا کول دا رقم چې ګرد انسانان یې ختم کړه، فقط یو څو نفره پاته شو چې په کښتۍ کې د ده سره سپاره شو. خو د هغه جواب دا دی خو نوح علیه السلام ته الله پاک ور وښووله چې ول هر څه په وکړي، اوس خو نه نیم سوه کاله تېر سوي دي، چې نه نیم زره کاله تېر سي دا هدایت نه قبلي، زما د دوی په نصیب کې هدایت نه دی لیکلی. نو نوح علیه السلام دا شرا ورته وکړه. نو د موسی علیه الصلات وسلام دغه شرا دا پر هغه علم بنا ده چې الله ده ته ورکړي چې دا فرعون او د ده سرداران دا ایمان نه راوړي. او دم بار خدای پاک نو زړه شور کول که خپل ارمان په کار زړه ور کول که چې ایمان را نه وړي تر عذاب در وخت پورې، د عذاب پر وخت چې راوړي هغه خو ته بهر نه ځینې قبله کېدای سي په خبره پوه سو. اس دوه جواب ورکول سو. سوال مو هم په یاد دی چې د موسی علیه السلام پر دغه شرا باندې ځینې بېدینان سوال کوي چې شو دا څنګه نبی دی؟ د نبی کار خو دغه دی چې خلک وهدایت ولاړې وشې لارې کې هدایت کې راوې بولي، وحق لارې کې راوې بولي، دا څه رقم دی چې شرا موږ وای را بلل او شراکه ول دا کله سره ټکر رابولي تر مرګه موسی علیه السلام دا کار وکړي، د فرعونیانو تر مرګه دا کار وکړي، مګر شرای ولي ورته وکړه؟ خدای وایي زما چې کوم تدبیرونه په ذهن کې راتله الله را ښوولي، ما هغه ټولې لارې په کار واچولې، نو چې ده ته الله هدایت نه کړي شرا امر ته کوم خپل کار م نه پرېږدم، هدایت خو ده نه دی پرېښي، لارښوونه خیر نه ده پرېښي، ستا دا سره ټکر شو ټکر ولسول، هغه دې شرای ورته وکړه د دوی د بدعملۍ د وجه نو. یو خو دا جواب شو. دوهم جواب دا دی چې ده ته الله ښوولې وه چې ایمان نه راوړي، چې الله یې چاته وښي بره جایز ده، لکه نوح علیه السلام چې دا شرا وکړه خپل قوم ته، موسی علیه السلام هم دا ده کړې ده، موږ تسې مو شیطان ته ګردو مرکو چې شیطان علیه لعنه کېدای سي په جواب پوهېدلی یاست. نو دا جواب دوه جوابه دلته سو پر دا ځای باندې سوال واورېږېدی. نو بېرته راځم آیات کریمه ته چې وشدود سختي راوله قساوت راوله علی قلوبهم پر زړو د دوی فلا یؤمنو، چې نو بره ایمان را نه وړي، ایمان یې نهسي په نصیب، الله ته ویلي چې ایمان یې نه په نصیب کېږي، حتی تر هغه وخته یرو چې دوی ویني يروچ دی بین العذاب الیم عذاب الیم بین تر هغه وخت پورې. او ما ول فرعون هغه کوم چې عذاب الیم وجود دی غد کړي کلمه چې لاس ور واچا چې امنت برب موسی و هارون، ما د موسی او د هارون علی السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی، جبرئیل امین خپل ور بند کړ بر الله وخت ایمان نسی کیږي، وخت به چې چاته د موسی علی السلام د هارون نه پس سره وخت یې نه جکاوه وس د سودا وجود له واست ایمان راوړی. نو د غرغر ایمان نه قبلیږي کېدای سي خبره پوس وس. یو د غرغر د وخت تو بعده توبه بیا دا ده چې سړی خو مؤمن دی په ګناه وزي مړی اخته دی، ګناه یې وکړي، دغه وخت د زکندر وخت یې رنجي سو بره توبه کاږي، په دغه توبه کې اختلاف دی، ډېر علما وایي چې په دغه وخت کې هم د دوی د خدای تر مابین دروازه خلاصه ده، کېدای سي الله ځینې قبول کړي. نو یو ایمان دی، ایمان چې نفس غوټو ته راورسېدی بیا نه قبلېږي، هغه به دی وجه خواته کړي. یو د ګناه او توبه ده، هغه که په دغه وخت کې هم یو چاته توفیق الله ور راورکړي، کېدای سي الله پاکې قبول کړي جایزت. هغه د ګناه او توبه او دا د کفر توبه دا بیا سره جلا کړي. نو پسې قال الله پاک ورته وویل والقد بتاقق سر وجيبت قبل وانا وسور دعوتكما سيست دوار دعاء فجزك بها مساله رزيت سبش ارتزيسي. قال الله عز وجل ده موسى عليه السلام ده دعاء ده درخواست مقابله كي بس امر ورتو فرما والقد بتاقق سر وجيبت وقبلك رسوا دعوتكما دعاء دعاء ستاس دعاء وس اغسفال چواری جاغه داغه دی التا چې الله ول چې وقال موسی خو موسی به واز یاد کړی تسنیه ده کوم پرد خو مپرد موسی علی السلام یواز لاس پورته کړی دعا کی دلته ورته استش ده دوار دعا قبول اسو دوار څوک چې خو یو موسی دی بل هارون دی هارون کله دعا کړه خو نه ده کړی ته به شد دقیق متوجه سی بیا په شد رزی ده مسله ارزه نو دلته خو دعا دوانو ده کړی دعا یې وکړه او غدي سم ده موسی علی السلام نوم ذکر سو دی هارون کله ور سره ذکر سو دی دلته الله خطاب ورته کی چې ست دوار دعا ما قبول کړه وای د دې ټول تفاسیر لیکي چې دا هغه واجه ده چې موسی علی السلام ولاړ دعا کوله هارون علی السلام امین امین پر وای چې امین هم دعا ده ک دعانی الا ولي فی چې دعوتکما ګور هغه دعا دعوت مزاف و دې دوار ته کی چې اساس د دوار دعا د سن دي چې وای زاد موسی علی السلام رب انا رب انا چې وای دا دعا هغه د هارون علی السلام امین امین هغه نو نو دعا خدغه دی الله دعا دواړه وبل کنه وبل نو د دې څخه وای دا مساله ثابته سوله چ امین هم دعا ده په شریعت کې د امین معنا دغه چې خدای دا دعا قبول کړي نو چې امام دعا کې ته څه چابه کې کې چې نن غرض سره په سره په ته بیان وشي بابا خدای دې پرې امین وایي بس هغه سیږي خوادی موسی علیہ السلام دعا کول دا بل امین و الہ دواړي دعای بولی ته خو دښنه چې دا خو نو ملا صاحب دعا کې زمات وانه چې سو خواسته غیر امین دی هغه دعا ستاسو ول هغه په کې داخله که یو سړی جلازه انت مستقره دعا کې منع په شریعت کې نسته خو هم دی دا چې لا کې نه کې چې معنا دا خو د ملا صاحب دعا از ما غیر نو څه الته د شریعت ته فقې مسالم دغه ده وای کوم امام ک خپل ځان ته خاص دعای وکوي دا د قوم سره خیانت کوي دی په مجموعه دعا کې گای گای چوک دعاکی اللهم اغفر لي اللهم بابا نخو اللهم اغفر لي خو وادي تزانت کی استافر غزه وادي امين و نخو گرد کی کو چا اللهم اغفر لنا نخته خپل پکشي کی داخلي دا اللهم اغفر لي بچش کی سه بدر تسرع شو کی زن وادي وادي کی کی وادي بخپل خو لیک پر مسئله کی نس کی یا دوا بر خپل زن یا دوا گرسه مسلمانان ته مکو دا چ تدل ته دعاکی خل گرد ته ته منتظر کی تدل ته زن مخ مخ کی نو دا قوم سره ته قسم خیانت کی قوم ستا په تمنا سي چې ګور ته دعا وکي په جمواري به الله ته درخواست پیش کو ته وادي زن ته جوړه دل دعا ورته کی نو دغه زای دغه دعا زای زمز ذکر سو چې موسی وازي دعاء التوكل تعالى ودعوتكما خبر فتق دعوتكما كده القران توري ورتفيش كچولي د دي دوار دعاء ولي دا بل خالته ذكر سو لانه دعاء كل كده خاغه امين ورسره ويري نو فدغ دوار دعاء سول دا چیز داس وچ امين دعاء د بل مساله دا خو وز داس ولا چالت د ملا سفر دعاء امين وای بس ګور دعاء کته شامل بل داس نز د کیږي چ امين چ دعاء سول دغ دي دعوتكما ورتو نو فلمانزي کی چ مج ولا چبار الحمدلله ملا صاحب خلاص کی چې ولا والین پر قوم باندې دا لازمه ده د سنت د لارې څخه دا نه منه کې ونه ویل منځ په سې دی په منځ ته تاوا نه رسېږي خدا مستحب سنت کار دی شکر دی چې امين وای ولی خود ته په الحمدلله کوم دعا را اياك نعبد خاص ته موږ عبادت کو و اياك نستعين یا لا ستات کوم کنه غوړ په ار کار کې غوړ ستاس موږ کومه کار کار مرو دی په کوم کار کې شي نه دی معلوم کړی خاص تاسو کومه غواړو په چی شي کې غواړو دا د دغه د پر هغه ځای نه دی ذکر کړی چې په هر کار کې درڅ غواړو دا خو یو دعا بل دعا دا ده اهدنا الصراط المستقيم یا لا سد الله راته جنت تلجي دا غراته ورشه فراغه مو برابر دا یو امه دعا ده پس غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نه لار د گمراهانو نه لار د هغه ضالين خلقو چا غضب پر کړسو دي دوه غولار نه غور دای درې مو دعا سو بک په الحمدلله کی دعای وکي نو دای چې خلاص کی دا ولغ دالین باندې و دریج امام هم امین وای کرا قوم هم امین وای ملائک چې په صفو کې حاضر دي خدای انسان سره دی دی ملک په اقل او قلیل ورسره دي دغه ملک هم ګرد امین وای کدا یې سم مزمن پویږي دغه امین ته زور باید وای کې قرار وای په دغه کې مختلاف دي مسلمانان کې خوځ دلی دلیسته یو ډاله دغه دغه او دغه ته جګړه دغه د چیا امین به خامخا په زور وای کی ولي قرار وای آیات کریمه په سورته اعراف کې تر سوې دي الته پنځه پنځه سم آیات الله فرمای او دعو ربکم تس دعا کوي د خپل رب څخه غوښتنه کوي تقدرعا وخفيا عاجز په ګرد کې او په پټه الله یا اور خو د زړه په انجه شنو خبر یو غزوه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اصحاب جي اصحاب شفر ار الوري خيج الله اكبر بل وي سبحان الله فزور ناري وكتاكيج دي الوري سب الله اكبر ناري تكبير برا پیغمبر عليه السلام تسو دريش دا خدای پاک وس کوم دي چت سناري ور وغي خو ذکر کي قرار کو ناري سما ناري الله اكبر الله فزور فزور ناري گورز جهري ذکر منع نه دي حرام سید دی خو اولا و افضل کم یو دی اغه د خو پیغه دی د آیات کریمه دی د پنځه پنځه سمات ادعو تسرا بولی ربکم خپل رب تقدر عن فعاجزی دعا بیت فعاجزی دا دعا بیت نی دی مثال په تور و سپاتات څو گای گای راسی بلای دعا کی بس د ګوت ته قادر ته شو الت دعا کی دلته ګوت جی دیر کټ کښ کډ دسه ک دا رقم یک داخله ام دی دا رقم دعا دا تقدر عنا دا دا ورکه ستای چې دا د مور از د کړې د ستامور په کوټه دا رقم دوی کی چې دا د پلار از د کړې دا د استاد از د کړې دا اوس چې نشته چې دلته په دعا کې ژوند ته املی وي د جه خو دا خیره کشه دعا کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې وای دا الله تعالی سره سوال وکي بی بوتون اکفکو کف دا خپړې ته وای چې دا ورغوي ته دا د جه په نصر دغه داس ورته سرمکی گوکه د اسمانه رحمت راتو یی جستا د دعا په مقابل کې کېدل ته جمع کيه

عملونه خو ما نه وکړي، دا څونه ثوابونه دي. الله دا خو ستا د دعا وي، دی بریکه شي مي و دعا پر دنیا نه قبله سوی، ګرد دلته ذخیره وي، ولي خو درته په تنګي کې لاس ورلره ورکړه. دا نو د دعا قبلېدل درې قسمه سو، یا هغه شی چې ته غواړي هغه درلره درکړي، یا د هغه په بدل کې هلته ساتې اپت متوجي هغه در څه دفع کړي، یا دغه امني هغه امني د آخرت لپاره ذخیره سي. د مؤمن دعا دغه رقم ده. په دې درې قسمه کې یو رقم قبول لاقي. نو د موسی علیه السلام او د هارون دعا قبوله، مګر اوس څلوېښت کاله بعد اثر معلومېږي، تر هغه وخت پورې چې معنا زمانه در باندې تنګه ده چې دا یې څونه ټیم واخیستي، الله استقامت وکړي، خپل کار به پرېږدي نه. لکه هغه بیا خپل منصب موسی علیه السلام او هارون دواړو پای ته ورساوه، نو دغه ځای سره به نه ټکر کېږي چې نو شرای وکړي، شرای خو د هغه مطابق وکړي چې کار پر دې اثر نه کوه، مګر خپل کار یې نه دی پرېښي چې ته دا خو د ده د منصب خلاف، منصب یې بالکل په جوان مرجي په استقامت تر پایه سرته رسول دي چې دعوت د الله د جنت لپاره کړي. الله عز وجل موږ ټول د الله په لاره کې داعین، الله دې قبول کړي. واخر دعوانا الحمد لله.